Het NOS-journaal. De VS hoopt afspraken met Hamas te kunnen maken over een gevechtspauze om gijzelaars vrij te laten. Een hoge Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat er indirect contact met Hamas is. De VS hoopt dat een significante pauze in het conflict tot vrijlatingen kan leiden. Er wordt volgens de anonieme functionaris serieus en actief over gesproken, maar concrete plannen zijn er nog niet. Daarnaast benadrukte hij ook dat er gesproken wordt over een veilige doorgang van buitenlanders uit Gaza. Volgens hem verloopt dat moeilijk, omdat Hamas geprobeerd zou hebben om gewonde strijders met deze groep mee te krijgen. In Pakistan hebben moslim-extremisten vanmorgen een trainingsbasis van de luchtmacht aangevallen. 3 vliegtuigen en een brandstofopslag zijn daarbij beschadigd geraakt. Volgens het Pakistanse leger zijn 3 van de daders doodgeschoten in een vuurgevecht met militairen. 3 andere terroristen zouden op de basis in het nauw zijn gedreven. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een militante groep die vaker aanslagen pleegt op de Pakistanse strijdkrachten. 15 VN-militairen zijn gewond geraakt tijdens de terugtrekking van de VN-vredesmacht uit Mali. Ze reden met hun voertuigen op bermbommen. De junta, die in 2021 de macht greep in het land, gaf de VN in juni het bevel om te vertrekken. Mali wil dat het Russische huurlingenleger Wagner verantwoordelijk wordt voor de stabiliteit in het land. Friends-acteur Matthew Perry is in Los Angeles begraven. Op de besloten uitvaart waren volgens entertainmentwebsite TMZ onder andere zijn vader, moeder en stiefvader aanwezig. Ook zijn medespelers uit Friends waren er. De 54-jarige Perry werd een week geleden dood aangetroffen in zijn jacuzzi. Een doodsoorzaak is nog niet bekend. Het weer. De ochtend begint droog, maar in de middag trekken er buien over het land. Het wordt een graad of 10. Ook zondag gaat het regenen. Het wordt dan ook een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Teddy Tops. Te beginnen met een fragmentje uit het gedicht Dingen die je misschien verborgen in mijn oor vindt, door de Palestijnse dichter Mousab Abu Toa. Ster. Lotto presenteert Miljonair Ari. Jongens, allemaal naar restaurant Chai Ari. Ik trakteer. Ook jij kan zaterdag miljonair zijn. Want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dus wie weet, trakteer jij straks ook al je vrienden. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast. Vertel. Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien. Zo. Ze hebben veel nieuwe rondreizen. Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten. Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken. Nee, pak jij lekker even je eigen laptop. Lieverd, laat mij maar. Nee joh, pak nou je eigen laptop even. Nou, ik zit hier net... Joh. Groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Disney's Aida. Geniet dit najaar van deze indrukwekkende musical over een verboden liefde in het oude Egypte. Met de iconische muziek door Elton John en Tim Rice. Er zijn al tickets vanaf €44. Boek snel AidaTheMusical.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Daarom krijgt iedereen nu tot €100 korting op een complete bril. Ook naast de mogelijke brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Welkom in ons museum. De werken in deze zaal zijn nu nog beter te zien dankzij ons nieuwe lichtspotje. Mogelijk gemaakt door de nalatenschap van meneer Jonker. Ook als u geen miljonair bent, kunt u nalaten aan uw favoriete instelling. Kijk op nalaten-aan-cultuur.nl. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Met Teddy Tops. beginnen met een fragmentje uit het gedicht Dingen die je misschien verborgen in mijn oor vindt, door de Palestijnse dichter Mousab Abu Toha. Spuit het parfum van je glimlachen op de incisie. Injecteer liederen in mijn aderen om me wakker te maken. Sla zachtjes op de trommel, zodat mijn geest met de jouwe kan dansen. Mijn dokter, dag en nacht. Dit is een uur cultuur van zaterdag 4 november. Deze ochtend heb ik met Sahanta Abdivani over storytelling, met Jonah Falco over de geschiedenis van zijn sok en met Saman Amini over een uit de hand gelopen etentje. Maar we beginnen met... Van 8 tot en met 19 november vindt ITVA, het Internationaal Documentaire Filmfestival Amsterdam, plaats. 12 dagen lang kun je in de hoofdstad terecht voor de beste documentaires. Niet alleen in bioscopen, maar ook op plekken als het Stedelijk Museum, Artis en het Internationaal Theater Amsterdam. Bij ons in de studio Cecile Elvers, redacteur bij de VPRO Gids en fervent documentaire verslinder. Goedemorgen Cecile. Goedemorgen Teddy. Heb je er zin in? Ja, ik heb er zeker zin in. Ja, ik stel nu een paar jaar ook de ITVA-bijlage van de VPRO Gids samen. Dus dan zit ik er al van tevoren lekker in. En ja, ik vind het gewoon een heel fijn festival. Omdat je, ja, je ziet allerlei heel vaak aangrijpende maatschappelijke belangrijke en journalistieke films. Maar er is ook altijd heel veel plek voor van die stranger than fiction, bizarre verhalen. Dat je denkt, hé, bestaat dit? Ik moet hier meer van weten. En dat vind ik een hele mooie mix. Ja, ja. Vet. Je hebt twee tips voor ons op het filmfestival te bezoeken. Zullen we beginnen met The Disappearance of Shara Hyde? Ja, deze heb ik bekeken voor die ITVA-bijlage om over te schrijven. Maar het was ook... Toen ik daarover hoorde, dacht ik al meteen van dit moet ik zien. Want zij heeft een bestseller geschreven over vrouwelijke seksualiteit in de jaren 70, wat toen heel veel ophef veroorzaakte en dus een bestseller werd. Maar deze vrouw is een beetje in de vergetelheid geraakt. En dus dat is ook meteen een spannende vraag voor die film. Van waarom is dat gebeurd? Waar is zij? Super fascinerende reconstructie. Het is ook een soort mediageschiedenis. Het is heel interessant om te zien hoe zij eigenlijk in de pers werd neergesabeld. Ook naar om te zien, maar ook... Ja, jij hebt hem zelf ook gezien. Ja, zeker. Ik was ook heel enthousiast, want ik dacht ook... ik kende haar dus ook niet. En eigenlijk is die geschiedenis... dat ze daarmee ook verdwenen is, soort van. In elk geval uit het publieke oog. Mm-hmm. Vind ik nog akeliger. Ja, zij was gewoon eigenlijk de tijd vooruit. Want die onderwerpen waar zij het over heeft... zij gaat gewoon... Eigenlijk wil zij promoveren op vrouwelijke seksualiteit. Wil zij onderzoek naar doen. En die universiteit, waar zit ze ook weer? Columbia, geloof ik. Ja. Die blijkt echt nog behoorlijk conservatief. En ze krijgt gewoon te horen van, hier ga je toch niet op afstuderen. En dan gaat ze met allemaal soort van subversieve wetenschappers... Mm-hmm. Samen gaat ze op onderzoek. Denkt ze van, ik ga het maar zelf doen. Mm-hmm. Wat ze dus onderzoekt is... wat geeft vrouwen genot en hoe voelen ze zich in relaties, masturberen ze. En daar komen dan allemaal interessante cijfers uit. Feiten die nu eigenlijk best bekend zijn, van bijvoorbeeld van penetratie alleen komen de meeste vrouwen niet klaar. Mm-hmm. De meeste vrouwen masturberen en ook vrouwen omschrijven dan hoe ze dat doen en wat ze daarbij voelen. En dat was op dat moment allemaal heel... Ja, heel revolutionair. En ook werd het meteen gezien als een aanval op mannen. En dat is ook wat je vooral ziet in die media-optredens. En je ziet haar ook eigenlijk zo zitten van... hè, maar ik ben helemaal niet tegen mannen. En Sam heeft ook uiteindelijk ook een heel onderzoek met mannen gedaan, naar mannen. En dan krijgt ze al helemaal de wind van voren. Mm. Omdat allerlei mannen dan in tv-programma's zeggen van... hoezo zouden wij onzeker zijn? En zo echt zo van, nee, gevoelens, ga weg. Mannen hebben geen gevoelens. Nee. Heel fascinerend om terug te zien en ook... Pijnlijk, inderdaad. Ja, het was juist iets heel biologisch voor mijn gevoel. Ja. Terwijl het werd maatschappelijk. Ja, inderdaad. Het werd, er werd met hele grote passen werd er een soort van politiek iets van gemaakt of een beschuldiging. Ja. En fascinerend om te zien en ook inderdaad zielig om te zien. En het is ook een heel interessante vrouw, omdat ze kwam uit een klein dorpje. Ze moest echt het maken in die grote stad New York. Maar dat deed ze heel onverschrokken. En ze was ook fotomodel en ook naaktmodel. En daar had ze helemaal geen schaamte over. Maar uiteindelijk keerde dat zich ook weer tegen haar. Dat toen ze eenmaal beroemd werd, dat er dan die Playboy-foto's tevoorschijn werden gehaald. Nou, een heel, heel fascinerende vrouw. En pas later in die film kom je er ook achter dat ze eigenlijk een heel ongelukkige jeugd had. Dat haar ouders waren veel te jong toen ze haar kregen. Die hebben haar verlaten. En ze is door haar opa en oma, die heel conservatief waren, opgevoed. Mm. Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren, maar eigenlijk pas op driekwart van de film kom je daar een beetje achter. Ja. En toen dacht ik ook van, misschien is zij ook best getraumatiseerd. En is ze op onderzoek naar van wat is liefde, wat is seks, wat is relaties, vanuit dat. Ja. Maar daar kom je niet echt achter. Dat is een van de vragen die wel een beetje blijft liggen in die film. En ook, ze krijgt heel veel kritiek van, is dit wel wetenschappelijk jouw methode? Is het wel representatief? En daar wordt ook niet heel erg op ingaan. We horen vooral heel veel vrienden van haar en exen. En mm-hmm. die zeggen van, nou, ze heeft in elk geval heel veel respondenten. Ze heeft 3500 vrouwen of zo gesproken. Mm-hmm. Ik vind het ook heel fascinerende stukjes die daaruit worden voorgelezen. Er is zelfs een vrouw die op een boot werkt met allemaal mannen, die dan heel uitgebreid vertelt over haar seksualiteit. Dus die vraag blijft een beetje in de lucht hangen van, was die kritiek eigenlijk terecht of niet? Mm-hmm. Maar goed, het is vooral een heel mooie eerbetoon aan deze vrouw en rehabilitatie. Van, kijk eens even wat deze stoere vrouw allemaal heeft bereikt en gedaan. En wat jammer dat allemaal vergeten is. En zo'n beeld van een tijd ook. Ja, zeker. Ja, die media-optredens ook, want je ziet dus ook dat de media dat frame van, oh, dit is een mannenhaatster, een beetje oppikken. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld, er is zelfs een Oprah-uitzending waar zij in een publiek met alleen maar mannen wordt uitgenodigd. En die mannen gaan echt heel erg op haar inhakken. En dan zie je Oprah ook zo'n beetje kijken van, oh shit, wat heb ik gedaan? Ja, wat ben ik aan het doen? Ja, en het is ook wel zielig om te zien. Ik denk dat zij ook gewoon niet is voorbereid of zo. Je ziet haar eigenlijk, je ziet haar heel vaak ook weglopen uit interviews en zo. Ze kan het eigenlijk helemaal niet aan wat daar allemaal gebeurt. Maar goed, het schijnt nog steeds het op 30 te staan in de allerbest verkochte boeken ooit. Ja. Wat is de titel van het boek ook alweer? Ja, The Hyde Report. En dat is dan weer knipoog naar de Kinsey Report. Ja, dat is een ander belangrijk seksologisch boek. We hebben bijna deze hele film al verteld. Ja, maar sorry niet voor het spoilen. Nee, maar hij is heel erg de moeite waard. Erg de moeite waard. Ik heb het deze week echt over niks anders gehad. Dus ga die vooral zien. Maar je hebt nog een tip. De Genderpoly. Ja, dat is een documentaire die ook door de VPRO is ontwikkeld. Hij komt ook 16 november op televisie. En dit is een heel ander soort film. Dit is een film. Het gaat over de genderpoly in Zaandam. En dat is een poly waar trans jongeren niet in behandeling gaan, maar in gesprek gaan over, kunnen we jou doorverwijzen naar voor transitie, voor medische behandeling. Het bijzondere is dat Ingrid Kamerling, die is en documentairemaker en zelf psycholoog en manager in de zorg. En dit was eigenlijk haar eigen team. Zij was zelf teamleider van dit genderteam. En toen dacht ze, ja, maar dit is een film. Ja. En toen, misschien omdat zij daar al zo vertrouwd was, dat ze dit zo heeft kunnen filmen. Want je zit er heel dicht op. Ja, ja. Dat is echt heel bijzonder om te zien. Ik ben benieuwd, wat vond jij ervan? Ja, ik vond het heel ontroerend. Ik heb echt hardop gehuild bij het zien van deze film. Omdat het inderdaad zo dicht, je zit echt in die poli. Mm-hmm. En je ziet wat het doet met jonge mensen om het hierover te hebben. Mm-hmm. Welke emoties er allemaal bij komen kijken. En wat voor opluchting het is voor kinderen en voor jongeren om te horen te krijgen dat ze ergens mee door mogen. En dat iets klopt met hun gevoel. Ja. Eigenlijk dat vooral. Ja. Ja, dat is zeker heel bijzonder om te zien. Die film die laat enerzijds heel erg zien van hoe hoog de nood is bij die tieners die ook 2 jaar op de wachtlijst staan voor ze überhaupt aan de beurt komen. En anderzijds laat het dus ook nog allerlei discussies en dilemma's en fricties binnen dat team zien. Wat heel bijzonder is, dat ze dat allemaal hebben laten filmen. En ik vond het ook wel fascinerend om te zien. Ingrid Kamerling zegt het zelf ook, dat zij, daar sloeg ze ook op aan toen ze daar was. Dat ze dacht van, ja, allerlei discussies die ook in de samenleving spelen, van hoe ben je inclusief, wie moet ruimte maken voor wie heeft recht van spreken, die speelden ook in dat team. Je ziet bijvoorbeeld een discussie over, moet je nou je pronouns, je persoonlijk voornaamwoorden, onderaan je mail zetten? Nou, ik zou denken, nou, bij een genderpoly doet iedereen dat. Ja. Maar nee, dat is echt een enorm discussiepunt. En zo is dus die documentaire zowel een portret van die trans tieners en waar zij allemaal mee worstelen en hoe complex dat is, als ook van, ja, dit is nog een relatief nieuw fenomeen. En dat is overal aan het piepen en kraken en dat zorgt voor allerlei ongemak. Dat is zelfs in die kliniek terug te zien. En dat is ook heel bijzonder dat ze daar zo dicht op zit. Ja, ja, prachtig. Echt de moeite waard ook om te gaan kijken. Ik wilde eigenlijk nog allemaal extra tips aan je vragen, maar we zitten al aan de tijd. Dus waar moeten mensen heen voor die extra tips? Nou, daar heb ik inderdaad een leuke URL voor. vprogids.nl/itva. Daar staat de hele ITVA-bijlage. Alle artikelen en tips zijn daar te vinden. En verder moet je je natuurlijk abonneren op de VPRO-documentaire nieuwsbrief. En die kun je vinden bij vprogids.nl/docu. Kijk, heel erg dank, Cecile. En ga nog naar ITVA. We gaan nu luisteren naar Elephant met Post-Punk. I shouldn't go there. I should know better. I hate your post-punk pretensions. Your fake English accent. Maybe I'm jealous. I don't get attention. Van de nieuwe plaat Shooting for the Moon van de Rotterdamse indieband Elephant was dit het nummer Post Punk. Een prachtige plaat, maar ook zeker een zalige liveband. Op 2 december kun je ze zien in Enschede. 15 december staan ze in Alkmaar. 21 december in Tilburg en 23 december in Eindhoven. Op de Amsterdam Storytelling Festival staat de kunst van het verhalen vertellen centraal. What is the key to your chest? Tijdens het festival gaat een waaier aan schrijvers en vertellers aan de slag met het thema bevrijding. Sahansa Hebdivani is directeur van de Amsterdam Storytelling Festival en een van de bekendste vertellers van Nederland. Hij staat op heel veel nationale en internationale podia, richtte in 2004 het vertelcafé Mezrap op, binnenkort 24 jaar dus. Sahand werd in 1980 in Iran geboren en nu is hij hier. Welkom, Sahand. Dankjewel. Overigens ben ik co-directeur, want ik heb natuurlijk gewoon een fantastische man naast mij, Rafael Rodan. Ja. En dat doen we allemaal lekker samen. Heel goed, heel goed. Het thema van het festival is bevrijding. Dat is natuurlijk altijd een heel erg groot en mooi thema. Maar het lijkt vandaag de dag nog wel even iets meer lading te hebben. En we hadden dat niet verwacht. We konden dat niet voorspellen toen we dit thema een jaar geleden hebben bedacht. Nee. We zitten er nu middenin, in die grote oorlogen en grote bevrijdingsoorlogen. En dan is het soms ingewikkeld om een festival te hebben waarbij je het niet alleen maar over externe bevrijding hebt, maar ook over interne bevrijding. Want voor ons ging het ook over jezelf. Hoe kan je jezelf bevrijden? En dat vinden mensen soms ingewikkeld. En die zeggen, we moeten nu over die grote oorlogen hebben. Ja. Niet dat die niet aan bod komen in ons festival, maar we zitten er echt middenin. Ja, ja. Het festival is afgelopen woensdag begonnen en duurt nog tot en met morgen, zondag. Neem ons even mee, wat kunnen we allemaal gaan horen en zien? Het is een gigantische waaier van verschillende stijlen. Er zijn mensen die gewoon vertellen. Dat betekent dat er één persoon op het podium staat en je heel direct gewoon van hart tot je spreekt. Tot hele theatrale producties waarbij meerdere mensen met elkaar praten. En dat sommige mensen denken, is dit nog storytelling? Is dit nog het vertellen van verhalen? Dus je ziet hoe eigenlijk veelzijdig die kunstvorm kan zijn. Maar ook wat inhoud betreft is het heel veelzijdig. Want we hebben daar bijvoorbeeld artiesten die het hebben over hoe bevrijd je jezelf als iemand die tot een minderheid behoort. We hebben twee zwarte Amerikaanse vertellers, een man en een vrouw die hele traditionele verhalen vertellen, maar dat doen als mensen die tot een minderheid behoren. En hoe verhouden zij zich tot de samenleving die hun misschien niet altijd als volwaardig zien? We hebben een Nederlandse zwarte kunstenares die heeft een stuk met een provocerende titel: Ik wil wit zijn. Nou, dan kan je ook wel snappen wat dat kan oproepen en waar dat over gaat. Dus het is vooral de veelzijdigheid waar we het over hebben. Een veelzijdigheid van zo'n sociale issues, maar ook hoe veelzijdig de kunst van het vertellen kan zijn. Hmm. En je zegt inderdaad storytelling, hoe veelzijdig dat kan zijn. Wat is dat? Zeg maar, we kunnen er ons wel iets bij voorstellen, maar wat is de gemene deler? Waar begint en eindigt storytelling? Nou, ik vind dat een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Omdat ik nu na 6 jaar dat ik directeur, mededirecteur van het festival ben, maar ook al iemand die 25 jaar zichzelf verhalenverteller noemt, heb ik daar nog geen eenduidig antwoord op. Maar wat je vaak ziet bij mensen die zichzelf verhalenverteller of storyteller noemen, is een bepaalde directheid die je in sommige vormen van theater misschien wat minder ziet. Dus het feit dat die vierde wand er echt niet is. Soms als je naar theater gaat, dan begint iemand een monoloog en die kijkt dan het publiek aan, dan heb je toch het gevoel dat hij iets ingestudeerd een beetje naar je uitzendt. Terwijl de verteller die is gewoon in een direct gesprek met jou. Heel direct. Het voelt heel erg authentiek. Dus die authenticiteit die is toch wel centraal bij de meeste van die producties. Ook al is het daarnaast gewoon nog steeds een goed verhaal en is het een prachtig vormgegeven ervaring. Maar ik denk dat dat de kern is van wat storytelling is. Iemand die staat daar en die heeft jou iets te vertellen. Is het eigenlijk een beetje aan de rand van je bed? Ja, daar begint het mee. Ja. Daar begint het mee. En dan uiteindelijk mondt het ook uit in stukken waar je niet dat in misschien een grensoverschrijdende manier trouwens. Exact. Maar zo begon het bij mij ook, hè? Want ik ben dus verhalenverteller. Ja. Omdat mijn vader mij gewoon verhalen over vroeger vertelde. Over het Iran waar ik geboren ben. En dat deed hij bijvoorbeeld in de keuken terwijl hij aan het koken was. En ik op de drempel zat omdat die keuken bij ons te klein was om met z'n tweeën in die keuken te staan. En terwijl hij de meest heerlijke gerechten maakte, zat hij me te vertellen over hoe hij dan als jongeman de bergen inging. Hoe hij opgesloten werd als politiek activist. De verhalen over hoe zijn ouders elkaar hebben ontmoet. Dus ik dacht, oh, dit is dus kunst. Ja. Dit is dus iets wat mensen moeten meemaken. Ja. Kun je nog herinneren de eerste keer dat je verslingerd raakte aan zo'n verhaal van je vader? Of een verhaal herinneren dat je bijblijft? Nou, ik weet dat hij vaak bij mij ging wandelen in de Jordaan. Wij woonden toen in een heel krakkemikkig appartementje, voordat alles wel eens te duur werd. Hè, voor de expats en de andere rijkere types. En wij liepen dan hand in hand. En dan vertelde hij bijvoorbeeld over hoe zijn vader zijn moeder ontmoette. Zijn vader die was dan officier ergens bij een gevangenis. En zijn moeder, dat was gewoon een roversdochter, die op de 18e werd opgesloten. En die man die werd verliefd op dat wilde mens, die meid van 18 die in die gevangenis zat. En die ogen, die priemende ogen. En die heeft haar dus ten huwelijk gevraagd terwijl zij dus in zijn gevangenis zat. En daar uit dat huwelijk is mijn vader voortgekomen. Ja. En dan hoor je dat als jongen die in Nederland in Amsterdam opgroeit, in de veiligheid van Amsterdam. En je denkt, wat is dit? Ja. Dit is gewoon een soort roman van Gabriel Garcia Marquez. Ja. En dat is gewoon jouw familiegeschiedenis. Geweldig. Ja, prachtig. En meteen op de kracht van verhalen vertellen. Ja. Want dit zijn dingen die, hoe vaak je ze ook vertelt, invoelend blijven. Zeker. Het blijft je meteen meenemen naar een andere tijd, een andere plek, een andere wereld. Je bent er gelijk. Precies. En dat is, dat is gewoon magisch. Ja, dat is de kracht van verhalen vertellen. Je hebt natuurlijk, eigenlijk is natuurlijk het hele programma je lief. Ja. Maar heb je toch een paar dingen die je eruit wil tillen? Ja, er zijn er wel 2 of 3 die ik zou willen noemen. 1 is een voorstelling die wij gezien hebben voor het eerst op het Fringe Festival. En dat is van een jonge Belgische maker, Verona Verbakel. En zij maakte een voorstelling die heet Voyeur, over een meisje die in een soort instelling zit voor moeilijke kinderen, maar waar het misschien met de ouders niet goed mee gaat. Ik vond het een hele indringende voorstelling. Als er voorstellingen zijn die je misschien mooi en heel erg helend en poëtisch vindt, dat is deze voorstelling niet. Die is indringend in hoe pijnlijk die is. En ik kwam erachter, dat wist ik niet, want sommige makers die maken een voorstelling over het verhaal van iemand anders, dat dit haar eigen levensverhaal is. Zij heeft dus als theatermaker besloten om op een bepaalde leeftijd het over haar eigen, dat ze vastzit, daarover te hebben. Pijnlijk en mooi en belangrijk. Belangrijk verhaal om te vertellen. Van wat het betekent als je vastzit, terwijl mensen je willen beschermen, maar de trauma's die zij dus aan die episodes heeft overgehouden. Ja. En daarnaast van de jonge maker Femi. En dat is Femi van Elshuis. Ik wil wit zijn. Ja. Dat is een voorstelling die op het randje zit tussen storytelling en spoken word poëzie. Dus daar maakt zij er een hele indringende voorstelling van, over die sociale politieke thema's als jonge zwarte vrouw in Nederland. En de laatste die ik ook echt wel wil noemen, dat is de enige die in het Engels is van het rijtje. Want in het festival hebben we Engelstalige voorstellingen, maar ook Nederlandstalige. Dat is is een voorstelling die wij met de Shishiki Band hebben gemaakt voor dit festival. En mijn mede-artistiek leider Rafael Rodan, wat een Israëlische man is, die heeft dus met drie Armeense vrouwen die vorig jaar voor het eerst voor ons festival uit Armenië naar het buitenland zijn gegaan. Ja. Dat is zo bevallen. De muziek die zij maken is zo magisch. Ze spelen gewoon hele traditionele Armeense volksliederen uit de bergen. En die hebben een voorstelling gemaakt over die bergen. En over strijd en over verdriet. En over wat het betekent om in een land te wonen wat elk moment uit elkaar kan vallen. Elk moment ingevallen kan worden. En het is ook heel tragisch, want we hadden die meiden al vorig jaar uitgenodigd. En in dat jaar dat ze dus wachten op die uitnodiging om weer te komen, kwam dus die verschrikkelijke oorlogen met Azerbeidzjan. En het zijn gewoon lieve meiden van in de 20. Die hebben ondertussen met geweren moeten trainen en daar ons berichten over gestuurd. Dit vinden we helemaal niet leuk. We willen helemaal niet met Kalashnikovs in de handen. We willen gewoon muziek maken. Ja. En gelukkig doen ze dat dus wel bij ons op het festival. De muziek is ongelooflijk mooi. Maar die voorstelling, die is dus onze afsluitende voorstelling van het festival morgen avond. Ja, en daar hebben we een fragment van klaarstaan. Daar gaan we even naar luisteren. Ja, dit, ik zou het nog heel erg lang willen draaien, maar daarvoor moeten mensen gewoon morgen maar naar het festival komen. Ja. Kun je nog één keer noemen hoe zij heten? Dit is de Shushiki Band. Ja. En die komen dus om hun eigen liederen te spelen, maar dus ook in hun voorstelling die nummers te gebruiken. Precies, en die hebben ze dan speciaal voor het festival gemaakt. Ja. Ja, ja, ja, ja, die zijn dus een paar weken eerder aangekomen hier. En die hebben hier heel veel gerepeteerd met ons. En nou ja, dat wordt gewoon heerlijk. Ja. Ja. En om nog even terug te komen ook op de slagzin. What is the key to your chest? Ik denk dan meteen, als ik deze muziek hoor, dan denk ik, bij mij is dat dan ja ook muziek of zo. En ook, want ik versta dit niet, maar het raakt me echt ontzettend. Ja, ja. En dat is misschien wel die sleutel, toch? Ik denk het ook. Ik denk het ook. Als ik denk aan ik ga gewoon terug naar hoe deden mijn ouders dat. Hè? Die hebben een kind in een land wat niet hun land is. En wat zij mij hebben gegeven, dat zijn hun verhalen en hun liederen. Mm. En daardoor hebben ze ervoor gezorgd dat ik gewoon een jongen ben die in Nederland zich heel Nederlands voelt. Maar toch die liefde heeft voor zijn ouders. De plek waar hij vandaan komt. De cultuur die hij in zich draagt. In die chest. Ja. Wat in het Engels zowel jouw borstkas is, maar ook je schatkist. Ja. En ja, daar zit het allemaal in. Ja, ja. Ja, daar bewaren we het. Maar daar delen we het ook vanuit. Zeker. Ja. Ik vind het ook heel mooi, want dit hele gesprek merk ik ook extra dat je ook een storyteller bent. Omdat je niet alleen dit verhaal en dit gesprek brengt met je woorden, maar ook met je mimiek en met je armen. En dat vind ik echt heerlijk. Ik sta helemaal aan daardoor en ik zit helemaal in dat festival. En daar moeten mensen ook gewoon nog maar even heen, vandaag en morgen. Heel erg bedankt om ons een inkijkje te geven en om ons te tippen. Bedankt dat het even mocht. Heel graag. En iedereen kan er nog heen vandaag en morgen in Podium Mozaïek in Amsterdam. Dankjewel, Sahant Diwani, voor je tijd. Een uur cultuur. In het Duitse stadje Schmallenberg, de Sauerland, begon de familie Valken, behorend tot de oudste adel van Europa, ooit sokken te breien. Ze werden er wereldberoemd en uiteindelijk steenrijk mee. Schrijver Jona Valken is de laatste erfgenaam van de familie, van de arme tak wel te verstaan. En in de geschiedenis van Mijn Sok reist Jona langs de nog levende familieleden die hem via oostelijk Nederland naar New York, Canada, Berlijn en uiteindelijk Schmallenberg brengt. Onderweg vertelt iedereen zo zijn eigen versie van de waarheid en blijkt achter de ogenschijnlijk keurige familie een geschiedenis van sadisme en geweld schuil te gaan. Stamhouder Jona Valken werd in 1991 geboren in Ulft en nu is hij hier. Welkom, Jona. Goedemorgen. Goedemorgen, fijn dat je er bent. Zullen we beginnen met de aanleiding voor het schrijven van dit boek? Ja, dat waren er eigenlijk twee. De eerste was een oud-tante die zei van, je bent de laatste valkenjongen, je hebt een opdracht in je leven, je moet je voortplanten. Oké. Okay. Een tweede was een boekje dat mijn opa schreef, werd gevonden nadat mijn oma overleed. En daarin schrijft hij eigenlijk over zijn jeugd, dat hij werd mishandeld en contactarm werd opgevoed. En ik dacht, wat is hier allemaal aan de hand? En toen ben ik in het. Dat waren de twee ingrediënten om het eens te gaan onderzoeken. Voor dit succesverhaal. En dat boekje, wat raakte jou zo aan dat boekje? Wat gebeurde er? Nou ja, het is een heel naar boekje. Iemand die zegt dat hij. Als een soort minkukkel. Want het gezin dat was boer. En er werd dan eens middenklasse notabele van het dorp. Maar hij paste eigenlijk niet zo goed in die familie. Hij was eigenlijk een hele wilde jongen. Dus op school ging het niet goed. En op school bonden ze hem vast aan een stoel. Dus ze wilden hem eigenlijk gewoon verstoppen voor de buitenwereld. En dan wordt hij eigenlijk het slachtoffer van de wederopbouw. Niet zozeer van de oorlog. Want hij kan niet gaan studeren. Het land moest opgebouwd worden. Het is een heel tragisch verhaal. Ja. Ja. En toen was hij, hier moet ik iets mee. Ja, ik dacht, als ik het wil, daarom dacht ik, moet het nu schrijven, omdat zijn broer en zus leven nog. En die zijn al in de 90 allebei. Dus dacht, ik moet het gewoon gaan doen. Ja. Ja. Nou, ik ben heel erg blij dat je dat hebt gedaan. En waar begon je zoektocht vervolgens? Bij een oud-tante. Die woonde in de buurt en die ging ik, daar ging ik gewoon op bezoek. En zij wist ook niet van het bestaan van het boekje, maar wel van zijn leven natuurlijk. Mm-hmm. Maar zij vond het wel echt een shock. En zei, ja, alles is waar, maar het enige dat hij vergeten is op te schrijven is dat ik ook het slachtoffer ben van mijn ouders. Mm. Ja. Pijnlijk ook, lijkt me. Heel. Ja. Ja. Maar ik moet ook zeggen dat ik een beetje begon te twijfelen aan de waarheid ervan. Want hij schrijft heel vaak van, dit is niet dan de waarheid en dit is niet het werk van een geesteszieke. En, oh ja. Dacht ik, ja, hoe vaak kun je zeggen dat je niet liegt? Dus dat was ook wel een ding. Ik dacht, ja, klopt het wel? En toen ben je die reis gaan maken om dit allemaal. Wat ben je tegengekomen? Wat waren. Nou, een van de bijzonderste dingen vond ik eigenlijk zijn broer, die op zijn 14e naar. Niet op zijn 14e, was iets ouder. Maar in ieder geval naar Canada ging om priester te worden. Dus, en dat was een man die ik dus alleen van verhalen kende. En dan kom je dus iemand tegen die je nooit hebt gezien, maar die ik wel meteen kon herkennen als, dit is familie. En die lijkt op mijn vader en mijn opa. En die dus een totaal ander leven heeft gehad. Ook een hele leuke jeugd heeft gehad. Want hij was heel slim en heel braaf en heel, nou weet ik veel wat allemaal. Mm-hmm. En toen kwam ik daar in een voormalige ambassade, een hele grote villa, met 5 gepensioneerde priesters. Dat was al wonderlijk op zich. En dat waren allemaal Nederlanders. Dus die zijn net na de oorlog waren die allemaal vertrokken. Dus en ze zeiden ook van, de Nederlanders zijn wel echt lang geworden. Alsof je echt een soort tijdreis aan het maken was. Ja. Heel wonderlijk. Ja. Ja. En hij was ook, of is ook kunstenaar. Dus we hadden ook gewoon wel veel gemeen. En hij had net een boek geschreven over zijn leven. Allemaal succesverhalen, dus dat kreeg ik ook zomaar. Ja, dat vond ik erg mooi. Ja, en herkenning dus. Ja. Ja, precies. Zeker. Ja. Ik denk dat wij twee het meest op elkaar lijken van de hele valkers van de familie. Ja. Ja. Want inderdaad, de sok moeten we niet onbenoemd laten. Nee, doe dat vooral niet. De naadloze sok. Mm-hmm. Toch? Dat is het kenmerk van de. Ja, het schijnt. Ik heb ooit een paar gehad, maar die ben ik kwijtgeraakt. Oh. Maar dat gebeurt met sokken, hè? Ja. Maar ze zijn wel fantastisch. Ja. Dat is eigenlijk geen reclame, maar je kunt gewoon niet ontkennen. Nee, je kunt het niet. Nee, je kunt er niet. Zoals een mooie dag een mooie dag is. Dus ja. Gewoon, ja. Wat heeft die sok voor jou dan? Heeft dat een extra betekenis gekregen ook nog? Zeg maar die. Ja, maar het is sowieso wel grappig over de wereld waar je komt, dat je dan die malle naam ziet. Ja. Dat is al leuk. En ik was afgelopen maandag nog terug in Smallenberg. Dat stadje is gewoon geannexeerd door de valkers. En wat ik vooral ontluisterend vond, ik was met mijn uitgever en met een cameraploeg heen. En het idee was dan van, het zou leuk zijn dat je daar dan ook geïnterviewd wordt. Maar toen dat persverzoek de deur uitging, toen heeft dus de 100-jarige voormalige directeur van de Valkfabriek heeft al die journalisten gebeld. Zo van, ik lees dingen over geweld, het boek. Volgens mij moet u niet met die journalist gaan praten. Of met die schrijver gaan praten. Oh, wow. Dacht ik, wauw. En de burgemeester mocht niet met me praten. Dus ik dacht, de lange arm van familie Valken, die is nog steeds. Ja. Is nog daar. Ja, is nog daar. Dat vond ik wel shocking. Dat is heel shocking. Ja. Okay. En heeft hij het boek dus niet gelezen? Nee. Nee, precies. Dus toen ik duidelijk maakte van nee, dat zit niet aan jullie kant. Mm. En dat gaat over mijn familie. Toen mocht ik toch praten. Ja. Maar, ja. Met fluwelen handsokjes moet je deze mensen. Handsokjes, ja. Zullen we, ik vind het altijd fijn om ook even te luisteren naar hoe zo'n boek dan klinkt. Ja. Gewoon even een stukje voorlezen. Dat is goed. Dat sluit eigenlijk wel aan bij de opdracht die mijn oud-tante had. Ja, de eerste keer dat ik mijn oud-tante zag, straalde ze. Ik wist toen nog niet meer over haar dan dat ze vroeger sigaretten rookte onder de afzuigkap en piano speelde in een jazzorkestje genaamd De Ruïne. Ze zag hoop en kwam met vastberaden stappen op me af. Waarom hebben ze je zo lang voor me verborgen gehouden? Ze vertelde dat ik de laatste valken was, de naamdrager, de hekkensluiter. Als ik me niet voortplantte, zal de boel hier ophouden. Je hebt een opdracht, jongen. Ze zag het patriarchaat en het beviel haar. Zelf had ze wel zonen gekregen, maar die droegen de naam van haar man. Wij heten Valken. Als we ons voorstellen, vragen sommigen: zijn jullie familie van de beroemde sokkenfamilie? Dan zeggen we vaak: ja, maar wij zijn van de arme tak. Helemaal zeker van een bloedband tussen beide families zijn we eigenlijk nooit geweest. Maar hoeveel valkens kunnen er zijn op een paar vierkante kilometer in het Duitse Sauerland? Het is een gebied waar meer bomen staan dan er mensen wonen. We laten ons er al decennia lang op voorstaan dat we wel degelijk dezelfde voorouder delen. Tot nu toe is die mythe nooit ontkracht of bevestigd. Wat wel zeker is, is dat de valkens behoorden tot de oudste adel van Europa. We komen uit het gebied tussen Hessen en Kassel, Midden-Duitsland. In de strijd om land en lijfsbehoud veroorzaakten we oorlogen en veldslagen, brachten we gravinnen, ridders en prinsen voort. Koning Willem-Alexander en zijn familie waren er nooit geweest zonder het bloed van ene Anna Christina von Falken. Inmiddels is onze familienaam al lang verdrongen en vergeten. Toen ik dit enigszins verbaasd ontdekte en het aan mijn moeder vertelde, zei ze: nou, van die adel is nog maar weinig over. Ze wees op mijn vader, die met open mond voor de televisie lag te slapen. Maar nu het zegt, zei ze, ik heb hem altijd al een beetje op koningin Wilhelmina vinden lijken. Ja, ik vind eigenlijk, maar dat geldt voor al jouw schrijven. Je schrijft heel erg uiteenlopende dingen, toch? Mm-hmm. Jouw verhalen en je boeken zijn vrij uiteenlopend qua thematiek. Jazeker. Wat ik altijd prettig vind, is dat je alles met een humor weet te brengen, waardoor. Is dat de bedoeling, ja? Ja, waardoor ik ook gewoon hardop lachend lees. Het, ja. Nou, fijn. Ja. Ja. Dingen zijn vaak al ernstig genoeg. Dan moet je het ook wel een beetje proberen te relativeren. Ja, ja. Dat lukt je. Gelukkig. Je bent ook bezig weer met een nieuw boek. Mm-hmm. Over de Bible Belt. Ja, dat wordt ook lach hier. Dat wordt ook, ik zie er erg naar uit. Ja. Ja, ik ben nog niet echt begonnen. Maar ik heb al een paar reportagedagen gedaan. Ja, ik vind het heel fascinerend. En vooralsnog is het wereldser dan dat ik had gedacht. Of zo. Dus minder secte, om het maar even zo te zeggen. Ja. Maar ik ga dit najaar ga ik te diep in. Diep de belt in. Ga je van de valkensokken naar de zwarte kousen? Ja, precies. Dat is allemaal. En daarnaast heb ik ook nog psychiatrie aan het onderzoeken voor Vrij Nederland. Mm. En of dat zo komisch wordt. Nou, misschien ook wel. Komisch. Ja, komisch. Alles is uiteindelijk grappig in de kern. Ja. Toch? Juist het menselijkst en het akeligst. Daar zit toch een grap in, uiteindelijk. En ook de spanning van mag je hier nou wel of niet om lachen. Dat is ook wel een mooi gebied, vind ik. Ja. Ja. Pas als je niet meer ergens om kunt lachen, dan wordt het echt heel... Dan wordt het heel grimmig. Ja, dan wordt het wel grimmig. Ja. Ik wil jou heel erg danken voor het schrijven van dit fantastische boek, De Geschiedenis van Mijn Sok. Het is nu te koop in de boekhandel. Ik zou dat zeker gaan doen. En dankjewel voor je tijd ook, Jona Valken. Graag gedaan, Teddy. We gaan nu luisteren naar Naas met Barana. Dat was Naas met Barana. Super boeiende muzikant. Die staat vanavond op een super boeiend festival, Crossing Border. Dat is een internationaal festival in Den Haag met schrijvers van over de hele wereld en van om de hoek. En dus ook muzikanten. En verder is ze nog te zien op 7 december in Rotterdam, 8 december in Heerlen en 20 december in Groningen. Een uur cultuur. Saman Amini is een creatieve octopus. Hij is artiest, comedian, schrijver, muzikant en theatermaker. Nu speelt Saman in Disgraced, een voorstelling gebaseerd op het toneelstuk van de Amerikaans-Pakistaanse schrijver Ayat Akhtar uit 2013. De vraag die centraal staat: kunnen we ons ooit losmaken van identiteit en afkomst? Hij werd 34 jaar geleden in Iran geboren en is nu hier bij ons in de studio. Saman, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Thanks. Zullen we beginnen met de luisteraar even mee te nemen in het theater? Wat zien we op het podium? Ja, wat we op het podium zien is een soort... je gaat kijken naar een voorstelling. Het is een soort well-made plate. Ik weet niet of mensen de term kennen, maar het is heel erg actueel over het stammenleven. Hoe wij als mensen toch ergens geconditioneerd zijn en ons eigenlijk nooit los kunnen trekken van hoe we zijn opgevoed en waar we vandaan komen. En wat centraal staat is de relatie tussen Amir en Emily, een soort droomstel. Je komt naar binnen en je ziet hun een soort prachtige relatie met een heel mooi appartement. Hun liefde is iets waar je jaloers op bent. En door die conditioneringen raken zij door het verhaal verscheurd. En ze worden uit elkaar gerukt. Mm-mm. En dat is een beetje waar je naar kijkt. Dat is het centrale verhaal. Want we zien dat perfecte appartement, toch? Daar hebben we een kijkje in. Ja. Wie komen we allemaal tegen in dat appartement? Dus we hebben het stel. Je kijkt dus naar de wereld van... Het is grappig, normaal heeft een stuk of een verhaal heeft één vertelling. Dat je denkt, oh, dit vertelt dat stuk aan het einde. Maar dit stuk laat het heel erg zien. Dus ik ben meestal heel erg van een theatermaker. Ik pak een probleem, laten we zeggen integratie, racisme, en ik vertel daar iets over. Mm. En wat hij doet is, hij neemt 5 mensen uit de samenleving die we allemaal kennen, of via tv of persoonlijk. En hij schetst een soort eerste beeld wat we van ze hebben. Dat was de meeste mensen die je eerst ontmoet. En dan gedurende het stuk laat hij hun zien aan hun lelijkste kanten. Aan onze menselijke kant. We zijn allemaal imperfect. Als jij mij zou betrappen met shit die ik zeg wanneer ik boos ben soms in een privéruimte. Nou, dan worden we allemaal gecanceld waarschijnlijk. Ja. Of de grappen die we maken. Ik ga hard mijn best doen. Ja. Maar in een stuk op toneel mag je dus kijken binnen die 4 muren. Mm. Dat is wat het zo prachtig maakt. En dat geeft superveel stof tot nadenken. Ook met de oorlog die gaande is. Het is heel actueel ook nog. Het is nog actueler, het is insane. Dus voor wij het stuk heeft een ander soort zwaarte met zich meegekregen vanwege wat er nu gaande is. Ja. En tegelijkertijd is het een hele mooie vorm om toch na te denken en te praten over oorlog. En, Want het is inderdaad een oorlog eigenlijk binnen op een paar vierkante meter in dat appartement. De oorlog wordt in het klein wordt het soort van uitgevochten tussen de personages aan tafel. En introduceer me even aan die 5 personen. Wie zijn zij, zeg maar? Je hebt Amir Kapoor, is een jongen met een droom. Die jaagt succes na. Die heeft ergens zichzelf verteld: als ik mijn naam op de gevel krijg, als partner wordt genoemd van het advocatenbureau waar ik ben, dan mag ik er zijn. Mm. Dat staat ook centraal verworteling. Zijn vrouw is Emily, kunstenares. Zij staat denk ik vooral voor goedbedoelend, links, progressief, grenzen open, iedereen is gelijk, een heel mooi, lief mens. En dan heb je het nichtje, Aisha, die supergraag bij het Westen of bij Nederland wil horen, die zijn naam heeft veranderd van Hassan Melk naar Van der Meer. Okay. Isaac heb je, dus een conservator van het stedelijke. Hij staat een beetje voor goedbedoelend witte man die toch naïef structureel iemand met kleur uitsluit. En dan heb je zijn vrouw, Joy. En zij staat voor de zwarte vrouw die met de mentaliteit gewoon je hoofd naar beneden houden, hard werken en dan kom je de top. Mm. Zij zijn, en grappig genoeg zijn de 2 van de 3 mensen met kleur rechtse personages. Dus ze zijn politiek rechts gesteld. Wow. En de witte mensen zijn links. Dat is heel bijzonder. Dus ik speel eigenlijk een soort Ja, een rechtse allochtoon. Dat is wel grappig. Met, is dat heftig? Is dat gek of heftig? Ja, ik vond het wel zwaar. Sommige dingen wat ik moest doen, dan had ik als acteur, creatieveling, de impuls om als allochtoon die allochtonen belachelijk maken. Want zo, ik ken heel veel van dat soort mensen natuurlijk. En dan deed ik een stukje dat ik dan doe gamala, gamala, gamala. Maar de eerste paar keer dat ik het deed, ik voelde me een verrader. Ik dacht, hey, wat de fuck ben ik aan het doen? Ja. Ik ben zo mijn leven lang ben ik zo uitgelachen met die gamala, gamala. Mm-mm. Maar ja, tegelijkertijd weet ik dat het personage dat doet. En ja, kunst kan geen concessie zijn. Nee. Dus het was wel voor ons allemaal hoor, zwaar om bepaalde dingen te zeggen. Ik moet het N-woord vaak zeggen. Rick Paul heeft ook een tekst. Wat, ja, op een gegeven moment, wat het stuk heel vet maakt, is je denkt, kom naar binnen, het is allemaal heel gezellig en heel nice. En dan wordt het heel lelijk en heel spannend en heel thriller, akelig-achtig. Ja. En dat gedeelte, die scène hebben we ook tegen het einde gedaan. Dat was wel pittig. Ja. Want die scène, je hebt het over, waarschijnlijk over die aan tafel. Dat... Ja, het einde van de derde bedrijf is het, waarin de maskers eraf gaan en iedereen zich aan de lelijke kant laat zien. Ja. Ja. Ik was ook zo benieuwd, want ik moet denken aan heel veel bekende boeken, films, series, waarbij soort het diner de plek is waarin het... Ja. Ik moet ook denken, het is bijna kerst. Ja, ja. Even je eigen situatie. Als in, dat is altijd heel erg bedoeld gezellig en bedoeld perfect. Ja, en al die... exact. Dat je gewoon denkt, mensen, ga fucking naar huis. Ja. Waarom zitten jullie met elkaar aan tafel? Ja, ja, absoluut. En het ongemak is heel grappig. Er is een industrie gebouwd om leed en ongemak van mensen. Dat is waarom het zo bruut entertainend maakt, maar... Als mens denk ik, pff, fuck, ik zou dat nooit... Ik ga amper naar buiten, omdat ik denk... als daar kans is dat het ongemakkelijk wordt, fuck dat. Ik maak lekker beats achter mijn laptop. Waarom kom je nooit eten bij me? Ik ben nog niet uitgenodigd. Maar, ja, want hoe, ik denk dan... is dat juist omdat die setting aan zo'n tafel zo perfect is... dat het dan juist zo kan kantelen ineens? Want die glaasjes vraag, en die... Goeie vraag, weet ik niet. Kijk, drama... Interessant drama gaat over conflict. Ja. En een conflict, daar moet een obstakel tegen zijn. En hij zet aan een praatgesprek... Iedereen heeft een doel daar. En het is eigenlijk is het doel gewoon je gelijk halen. Mm. En tegelijkertijd ben je als kijker mee met hun argumenten. Mijn personage is anti-islamitisch. Dus hij komt met allerlei argumenten. En zijn vrouw is pro-islam. Die ontmantelt eigenlijk. Dat is één stuk dat ik zeg. Laten we het hebben over slaan van vrouwen. Dat in de Koran staat. En zijn vrouw bedoelt door de schrijver... dat het een wit personage is. Zij ontmantelt dat door te zeggen... nee, het staat slaan, maar het kan ook verlaten betekenen. Er is iets verloren gegaan in de vertaling. Ja. En ik denk dat de schrijver het gemaakt heeft... in een tijd waar islamofobie... super heftig was, dat is na 11 september, de wereld veranderde, hier ook. Hè. Ik heb gespeeld voor, ik had een voorstelling, een jihad, en 7 jaar geleden. En daar speelde en dan hadden we nagesprek met kids. En dan had je Marokkaanse meisjes met de hoofddoek die zeiden van... ik word gewoon uitgemaakt van een gesluierde baviaan. Mm. Door volwassen witte mannen. Mm. Dus er is iets gebeurd daar waarin hij, denk ik... zich geroepen voelde, verantwoordelijk voelde... om toch iets te vertellen over de islam. En dat heeft hij intelligent gedaan. Hij heeft iemand met kleur uitgekozen die islam haat. Mm-hmm. Nou, dat is de natte droom van een islamofoob. Ja. En met hem mee ontmantelt hij eigenlijk... alle tegenargumenten die Amir heeft... via de witte personages, dat het aan zou komen bij witte mensen. En dat doet hij heel goed. En dat is ook heel boeiend, omdat... kijk. Mijn motto is, religie is niet goed of slecht. De mens is dat. En als je een goed mens bent, die halen de mooie dingen eruit. Mm. En als je slecht iemand bent. Hetzelfde, ik zat met een taxichauffeur, conservatief iemand was dat. En die zei, je stereotype beeld zou zijn dat hij vindt... dat zijn zussen en moeders hoofddoeken moeten dragen vanuit het religieuze. Maar hij was daar heel soort, die had zijn eigen waarheid. Hij zei, hey, als je het niet in je hart zit, moet je het niet doen. Mm-mm. Je moet het doen omdat je het wil doen. En ik vond hem zo van een soort moderne islamitische jongen in Nederland. Een soort geluid wat er ontbrak. Want heel vaak gaat het toch over dat extreme. Heel vaak gaat het toch over, ja, maar hoe zit het met homoseksualiteit? Hoe zit het met jullie profeet? Mm-hmm. En heel vaak ontbreekt er context. Dat is 1300 jaar geleden. Laten we hier in dit land fucking 400 jaar teruggaan. Ja. Snap je? En wat is de point met de hele tijd wijzen naar, weet ik veel, vroeger was dit zo. Mm-hmm. Dus en uiteindelijk zouden we toch moeten verhouden tot religie. Want ja, 1,4 miljard mensen op de wereld zijn moslims. Mm-hmm. En daar moet je respectvol mee omgaan. En tegelijk, naar het islamitische hoek, denk ik, ja, je leeft wel in een multiculturele samenleving. Voor jullie is profeet Mohammed heilig. Ja, hier is het voor mensen heilig dat ze over alles kunnen praten en kritiek kunnen hebben. Ja. En dat moet je dan ook begrijpen. Daar hebben, denk ik, Marokkaanse, Turks, eigenlijk islamitische ouders een taak om hun kinderen op te voeden. We kunnen niet vol woede en geweld gaan reageren op kritiek, op religie, hoe heilig het ook is. En daar zijn stappen die wij moeten zetten, denk ik, in de samenleving. Eigenlijk zeg je, ga juist wel allemaal aan diezelfde tafel zitten. Ja, zeker. Maar het gaat denk ik ook over... Kijk, in een drama is het interessant. Je kijkt natuurlijk heel graag naar willen. Naar iemand die boos is. Dat is gewoon genuanceerd zijn. Dat zijn helemaal geen interessante personages. Daar kijken we liever niet naar. Kijk naar alle favoriete series. Het gaat allemaal over fucking moordenaars. Mm. Mensen die over lijken gaan om een doel te bereiken. Dramatisch gezien is dat interessant. Maar voor een samenleving geweest is nuance heel interessant. En op die manier kunnen kijken naar elk probleem dat er is. Zelfs naar racisme, zelfs naar rechts, zelfs naar wat ik zei, dingen die ik heel naar vind. Ik probeer toch van de andere kant te kijken, ja, hoe zit het, waar komt dit vandaan? Ja, en dat kan kunst doen. Dat is zeker, dat is mijn taak als kunstenaar, ja. Vind ik. Jij hebt deze tekst naar hier gehaald. Ik heb het niet in mijn eentje gedaan. Dus zonder hulp van Erik de Vroet was het absoluut niet gelukt. Karim Almeur, Erik de Vroet en ik hebben het gedaan. Ja. En het was mijn idee om het heel erg te vernederlandsen. Maar Erik beschikte echt wel over de kennis van welk personage, hoe hij ze moest omtoveren. Hij is zelf natuurlijk ook een hele goede schrijver. Waardoor de aanpassingen die hij had, dat werkte heel goed. Ja, gaaf. Ja, dan iets heel anders om mee af te sluiten. Namelijk, of niet heel anders, namelijk jou. Ja. Dus zo anders is dat niet. We gaan nu luisteren naar een plaatje van jou. Je moet het zelf doen. Wil je hem zelf introduceren of wil je dat ik gewoon ga zeggen? We gaan nu luisteren naar jou. Nee, doe jij het. Oké, want ik wil heel graag. Ik ben echt al erg lang fan van je muziek en van hoe je een soort zware thema's en boodschappen brengt op een manier die voor iedereen helder is en meteen invoelend. Je raakt hem hier zonder pardon gewoon zo. En dat thanks. Dat vind ik heel tof. We gaan luisteren naar jou, naar Je moet het zelf doen. Bro, ik heb je back. Geef je zorgen aan mij. Neem even je tijd, want stress maakte me slijp. Morgen wordt het beter, dat kan ik je beloven. Alle pijn uit het verleden wordt de diesel van je motor. Ik bid tot de goden dat je angst je niet verlamt. Altijd in je buurt, bel en ik kom langs. Ik wil jou bevrijden van je pijn en al je lijden. Jij bent de enige die dat kan. Je moet het zelf doen. Niemand kan dit voor je dragen. Je moet het zelf doen. Niemand kan het voor je dragen. Je moet het zelf doen. Vroeg waardeloos, het heeft je getekend. Fok iedereen hoofd omhoog. Alle strijders hebben littekens. Zie je machteloos, struggelen met je leven. Angst aanvallen mix met een motherfucking depressie. Richt je telkens naar beneden. Ik wou dat ik al jouw pijn uit je lijf kon snijden. Als de helden de films jou van je lijden kon bevrijden. Het echt gaat dat niet zomaar. En voor jou zou ik naar de maan gaan. Maar man, je moet het zelf doen. Niemand kan dit voor je dragen. Je dragen.